sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, Sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Joe Biden ogłosił nominację dla generała Browna na pierwszego żołnierza Ameryki. Zastąpi Mike'a Miley'a. O tym, że jest szansa, by program bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów został wprowadzony od września, mówił w radiowej jedynce minister zdrowia. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej dziękował Polakom w Sejmie za pomoc okazaną jego rodakom. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił nominację generała Charlesa Browna na nowego przewodniczącego Kolegium Połączonych Sztabów. Brown jest obecnie dowódcą sił powietrznych USA. Na stanowisku zastąpi generała Mike'a Miley'a, który sprawował tę funkcję od 2019 roku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Charlesa Browna rekomendował sekretarz obrony Lloyd Austin. Jeśli nominacja zostanie zatwierdzona przez Senat, po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych obaj najwyżsi rangą przedstawiciele Departamentu Obrony, szef Pentagonu i przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów będą Afroamerykanami. Ogłaszając nominację Browna, prezydent Joe Biden podkreślił jego osiągnięcia jako pilota, dowódcy w konfliktach zbrojnych i generała, który cieszy się zaufaniem sojuszników. Musimy utrzymać wiarygodne zdolności bojowe do przeciwstawienia się i pokonania każdego potencjalnego zagrożenia. Musimy zarządzać naszą rywalizacją z Chinami i zmierzyć się z nową agresją w Europie. Charles Brown w 2020 roku został powołany na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. W Senacie spotkał się z mocnym ponadpartyjnym poparciem. W głosowaniu uzyskał 98 głosów za i ani jednego przeciw. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że jest szansa na to, by bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy skończyli 65 lat, zostały wprowadzone już od września, a nie dopiero od stycznia. Szef resortu zdrowia w programie W Otwarte Karty, emitowanym jednocześnie w programie Pierwszym Polskiego Radia i TVP Info, mówił, że w czerwcu rząd zaprezentuje ostateczne rozwiązania legislacyjne. Minister tłumaczył, że refundowane w pełni będą leki o potwierdzonej skuteczności. Możemy mówić o tym, że te leki zamiast połowicznej bądź częściowej refundacji będą w całości finansowane przez państwo i pacjenci, którzy otrzymają zlecenie w postaci recepty, będą mogli je po prostu w aptece dostać. Rząd szacuje, że roczny koszt programu wyniesie od 1,5 do 2 miliardów złotych. Jutro rano o 8:06 gościem Polskiego Radia 24 będzie premier Mateusz Morawiecki. Przewodniczący Ukraińskiej Rady Najwyższej podziękował Polakom za pomoc okazaną jego rodakom. Rusłan Stefańczuk w przemówieniu wygłoszonym w Sejmie przypomniał, że po rosyjskiej agresji Polska stała się domem dla milionów Ukraińców. Od pierwszych chwil rosyjskiej inwazji naród polski, państwo polskie twardo stali ramę w ramę z Ukrainą. Odważnie i głośno ogłosił się całemu światu: nie ma zgody na dominację siły nad prawem. Szef Rady Najwyższej Ukrainy nawiązał także do zbrodni wołyńskiej. Rozumiemy wasz ból po stracie bliskich. Wszystkim potomkom ofiar składam wyrazy współczucia, powiedział Rusłan Stefańczuk. Do projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej dołączył kolejny partner. To amerykańska firma Bechtel, która będzie wykonawcą inwestycji. Wraz ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe i amerykańskim Westinghouse będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie, budowę i uruchomienie elektrowni na Pomorzu. Agnieszka Jasik. Umowa to kolejny kamień milowy, który przybliża Polskę do rozpoczęcia w 2026 roku budowy elektrowni jądrowej, podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Pozwoli jednocześnie przygotować kolejny etap, jakim będzie projektowanie i prace inżynieryjne, i to już latem tego roku, więc spotkamy się po raz kolejny z kolejnymi dobrymi wiadomościami. Jeszcze w tym roku spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wystąpi o uzyskanie decyzji lokalizacyjnej dla elektrowni. Co oznacza, że jesteśmy już bardzo blisko rozpoczęcia prac terenowych na Pomorzu. Podkreślił pełniący obowiązki prezesa spółki Łukasz Młynarkiewicz. Z kolei ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński zapowiedział amerykańską misję handlową. We wrześniu w Polsce przedstawiciele firm zza oceanu będą rozmawiali z polskimi partnerami o łańcuchach dostaw energii jądrowej. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek otrzymał nagrodę telewizji Republika podczas gali z okazji 10-lecia stacji. Został wyróżniony w kategorii polityka. Ogromnie Państwu wszystkim dziękuję i gratuluję tego 10-lecia i pozostaję do dyspozycji w walce o Polskę, w odkrywaniu kulis manipulacji, bo jak się tego nie odkryje, to rzeczywiście naród będzie w niewiedzy. Bardzo za to dziękuję. Nagrodę w kategorii ekonomia i biznes przyznano prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, w kategorii kultura Janowi Pietrzakowi. Dzięki głosom widzów nagrodę wręczono także prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej Karolowi Nawrockiemu. To był Serwis Trójki. Robert Grzędowski. To nie był polski dzień w kolarskim Orlen Wyścigu Narodów. Za nami drugi dzień etapówki dla młodzieżowców U23. Najlepszym zawodnikiem reprezentacji Polski był dziś Kacper Smreczek, który zajął 37 miejsce ze stratą ponad 2 minut do zwycięzcy. Pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej stracił Michał Żelazowski, któremu drugi etap na węgierskich podjazdach przyniósł sporo trudności. Mówi o tym dyrektor sportowy reprezentacji Polski Tomasz Brożyna. Tam od początku mu dość ciężko dzisiaj szło. Już na pierwszym podjeździe miał problemy, trochę odstał, ale potem doszedł z taką grupą. Także no dzisiaj mu się dość ciężko jechało. No, trzeba podkreślić, że to jest bardzo młody zawodnik pierwszoroczny. Także no, trudne chwile przeżywał, ale dojechał i walczy dalej. W klasyfikacji generalnej prowadzenie utrzymał zwycięzca pierwszego etapu, Duńczyk Nikolaj Mengel. Jutro peleton przeniesie się na Słowację, a relacje niezmiennie do wysłuchania w Trójce. Polskie Radio jest wyłącznym partnerem radiowym Orlen Wyścigu Narodów. W siatkówce mecze towarzyskie reprezentacji Polski kobiet i mężczyzn. Panie wygrały w Radomiu z Francuzkami 4-0. Na co najmniej tyle setów umówili się szkoleniowcy obu zespołów. Pod nieobecność kontuzjowanej Joanny Wołosz jedną z rozgrywających była dziś w polskiej drużynie Julia Nowicka, wracająca do kadry po rocznej przerwie. Zależy mi bardzo, żebyśmy się dobrze ze sobą czuły na boisku. Wiadomo, że granie, umiejętności siatkarskie to jest jedno, ale ten mental będzie mega ważny na przestrzeni tej reprezentacji, bo to jest, będzie długi sezon. Musimy się trzymać razem. Spotkania z Francuzkami to jedyne sprawdziany Polek przed Ligą Narodów, która rozpocznie się 30 maja. A męska reprezentacja gra teraz z Niemcami w swoim pierwszym sprawdzianie przed Ligą Narodów. Gra w dość eksperymentalnym składzie i w tiebreaku przegrywa 12-14, w setach jest 2-2. 4-1 było dziś w meczu Manchester United z Chelsea Londyn w piłkarskiej angielskiej Premier League. To było ostatnie z zaległych spotkań. Wszystkie drużyny czeka już tylko ostatnia niedzielna kolejka. Przed tą ostatnią kolejką Manchester United awansował na 3. miejsce, walczy o nie z Newcastle, ale grę w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów oba zespoły i tak mają już zapewnioną. Na hokejowych Mistrzostwach Świata czwartek był dniem niespodzianek. Do półfinałów nie zdołały dziś awansować reprezentacje Szwecji, Finlandii czy świetnie spisującej się w fazie grupowej Szwajcarii. Szwajcaria przegrała niespodziewanie z Niemcami 1-3. Takie same rozmiary porażki zanotowali Szwedzi w starciu z Łotyszami. Finlandia odpadła po przegranej 1-4 z Kanadą, a w ostatnim ćwierćfinale Amerykanie ograli Czechów 3-0. W półfinałach zagrają Niemcy z Amerykanami, a Kanadyjczycy z Łotyszami. I zaglądamy jeszcze na koszykarski parkiet Energa Basket Ligi. Legia Warszawa ograła dziś przed własną publicznością Śląsk Wrocław 78-55 i przedłużyła rozgrywaną do 3 zwycięstw serię półfinałową. Śląsk wciąż prowadzi, ale już tylko 2-1, a kolejny mecz w sobotę także w Warszawie. W drugiej półfinałowej parze po 2 spotkaniach King Szczecin prowadzi 2-0 ze Stalą Ostrów Wielkopolski, a polscy siatkarze przegrali diś w sparingu z Niemcami 2-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy początkowo spodziewane są przelotne opady deszczu i burze na wschodzie oraz na południu Polski. Najchłodniej będzie na północy około 5 stopni, najcieplej na południowym wschodzie 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Poloń amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 27 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni, TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Późno, nie martw się. Dziś ja zgaszę światło przed snem. Gdy otworzysz oczy, będę ja. Dam ci kawy łyk. Tamten karton, który kurzy się. Obiecuję ci już więcej nie. Nie przestawisz go z kąta w kąt. Rozpakuję go. Zaklepuję sobie miejsce. Mały cieplutki kąt. Na półkach mnie, moje strachy, wady, zapach, śmiech. Tak jak ptak buduje gniazdo swe, zbudujemy nas. Nie bój się, ja wiem, że powoli do. Trzeba tam, gdzie czas w miłość zamienia się. Dobry wieczór Państwu, serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Zaczęliśmy od utworu pod tytułem Gdantis. Co to znaczy? Jest tylko jedna osoba na świecie, która bezbłędnie może to wytłumaczyć i ta osoba jest ze mną. Błażej Sudnikowicz, czyli Lesman. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć, dzięki za zaproszenie. Dzięki, że jesteś. Trzeba rozwikłać zagadkę. Gdantis. Co to jest Gdantis? Gdantis to jest słowo z języka litewskiego. Nie wiem, czy w ogóle powinno się jej używać jakby osobno, bez kontekstu. Ale spodobało mi się to, jak brzmi, to jak wygląda. Gdantis po prostu. Gdantis, a oznacza mający właściwości lecznicze. Okej. To było związane i jakby z takim okresem chorowania, takiego fizycznego, ale też trochę, nazwijmy to, duchowego i te dźwięki, chyba dosyć pozytywne, takie uplifting mi się wydaje, się pojawiły. Okej. I co? Masz nadzieję, że muza, którą oferujesz słuchaczom, może być prozdrowotna? Kurczę, jest w ogóle coś takiego, nie? Jak muzykoterapia. Jest. Ale teraz pytanie, czy to placebo, czy wiesz, faktycznie fala dźwiękowa placebo, przenika nie? człowieka i coś robi. Absolutnie nie mam pojęcia, jak to działa, ale nie wiem, ja generalnie mam takie wrażenie, że jakby to, jakie my mamy intencje, coś wypuszczając, a to, czym to będzie dla kogoś, to są często dwie różne rzeczy. Okej, okay, bardzo ciekawe. Czyli zgodzisz się, bo już miałem wcześniej takie wrażenie, że praca artysty to trochę praca iluzjonisty, bo... Zdecydowanie. Wiesz, myślę, że my sami nie wiemy, co robimy, wiesz? Jakby na siebie nakładamy jakąś taką iluzję i... Okej, okay. I to mogą być najskuteczniejsze wydarzenia jeszcze artystycznie. No. Nie, ja chyba sam lubię tę wolność w interpretowaniu, nie? Że ja mogę sobie każdy utwór przyjąć zależnie od tego, kiedy go usłyszę i w jakim jestem wtedy stanie, albo nie wiem... A zdarza ci się, że utwory, które sam napisałeś czy wyprodukowałeś, słuchane z innymi osobami, na przykład jeszcze przed premierą, mają tak dla ciebie samego inny wydźwięk, że zastanawiasz się, czy na pewno o to ci chodziło, albo że czemu to jest takie wolne, albo ojej, jakoś to gna teraz dziwnie. No, zdarza ci się, że masz inną percepcję tej piosenki w zależności od tego, z kim słuchasz utworu? Tak, jak jest ten etap, że zajmuję się danym numerem i go puszczam komuś, to lubię często pokazywać, lubię też ten feedback, natomiast w momencie, kiedy już jakiś czas minął, albo na przykład numer jest wydany i słucham go po dłuższym czasie, nie wiem, czy jest artysta, który lubi to uczucie. W sensie, jakby to są często dla nas rzeczy, nawet jeżeli to, nie wiem, było miesiąc, dwa miesiące temu, już tak nieaktualne. Może tak. Jakby, ja przynajmniej mam tak, że jestem zawsze głową jakby w teraźniejszości, w tym, co jest teraz, nad czym pracuję w tym momencie. I zawsze mi się wydaje, że to będzie czymś diametralnie nowym. Później się okazuje, że gdzieś jednak mamy wspólną, nie wiem, taką tendencję do szukania wspólnego języka. Myślę, że to jest często niekomfortowe takie słuchanie czegoś z kimś, a z drugiej strony raczej wolę, jak ktoś sobie czegoś posłucha bez mojej obecności i się podzieli jakąś taką swoją refleksją, swoimi odczuciami. Mm-hmm. W ogóle bardzo to lubię, jak ludzie do mnie piszą, co się zdarza ostatnio często i w ogóle to jest strasznie kochane, jak ludzie gdzieś tam na Instagramie piszą i dzielą się swoimi odczuciami, że posłuchali na przykład Gdantis albo jakiegoś innego utworu i piszą, czym to dla nich było i to jest super, że w ogóle ludzie mają taką odwagę i się otwierają. Uwielbiam to. No właśnie. Otwierają się też negatywnie? Zdarza ci się, że się pojawia komentarz, który wiesz, tak ukłuje i zostaje przez chwilę i trzeba inhalować i detoksować? No, szczerze? No. Nie. W sensie odkąd wystartowałem z tym projektem, na razie nie. Zacznij śpiewać, wiesz, to zobaczysz. raczej będę przestrzegał przed tym ludzi. Nie wiem, może kiedyś będę chciał być takim sadystą i zacznę śpiewać. Póki co może się wstrzymam tego. Nie, ale tak zupełnie poważnie, nie wiem, wydaje mi się, że to jest muzyka, która albo trafia do pewnej konkretnej grupy odbiorców albo miłość, albo obojętność. Chyba tak, no. Kiedyś ktoś mi powiedział, że miarą sukcesu jest ilość wrogów, ale... Ilość hejterów. Nie życzę ci tego zupełnie, a państwu też tego nie życzę. Nie życzymy tego nikomu. Zabiorę państwa do kolejnych dźwięków. Ja chyba tak trafiłem na Lesmana, no i tak trafiłem na Piotra Odoszewskiego. Jeden raz. Krótka miłość na jeden raz. W moim łóżku nie moje sny. Kto dzisiaj na więcej czas. Więcej nie wychodzi mi. Krótka miłość na jeden raz. Wymień mnie dziś na kogo chcesz, choć nocą boli mnie, gdy nie jestem sam. Jednorazowi my, jednorazowy nasz świat. Pełnione od wielu lat wysypiska złamanych serc. Twoja sprana miłość dla mnie w sam raz. Jednorazowi my, jednorazowy jest cały świat. Może z nami jest tak jak z kometą, którą widzi się raz. Program Trzeci Polskiego Radia. Błażej Sudnikowicz jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kim jest Lesman? Ja jestem Lesman. Okej. Okay. No dobrze, ale ja tutaj w informacjach, do których można dotrzeć, które są publiczne, mam napisane tak. Gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. To jest zasadne pytanie. To kim jest Lesman? Kim jest Lesman? Dzielisz to jakoś na przykład w głowie procentowo? Czy naprawdę masz wrażenie, że to, wiesz, że to dopiero pełen wachlarz sprawia, 5% że... idzie do Bożeja, a 95% do Lesmana. Przez to, że gdzieś już zdarzyło mi się z kimś rozmawiać o tym nowym projekcie, to musiałem sam się zastanowić, skąd w ogóle ten pomysł na to, żeby to robić pod pseudonimem. I wydaje mi się, że miałem taką potrzebę po prostu otworzenia takiego pokoju do tworzenia. Okay. W którym będę mógł robić wszystko, co chcę. Cieszę się, że jest to póki co spójne. Ja jak zaczynałem ten projekt w tym roku właściwie, no tak. Wydawało mi się, że to Świeżynka. Będzie... Tak, wydawało mi się, że to będzie bardzo takie eklektyczne i że nawet może to będzie trudne dla ludzi, jeszcze biorąc pod uwagę, że zapraszam innych artystów, którzy śpiewają te utwory, żeby właściwie to było takie jakieś spójne i rozpoznawalne. Ale chciałem po prostu sobie przez to dać tę wolność i może taką grubą krechą odciąć też siebie jako gitarzysty, wykonawcę, czyli jakby ten wcześniejszy tego człowieka okres. Na zamówienie, tak? Że hej, Bożej, masz wolne 26, ty mówisz mam wolne, no ale to wtedy nie Lesman, tylko ty jako Błażej, tak? No może tak, plus nie oszukujmy się, Sudnikowicz to nie jest łatwo zapamiętywalne nazwisko i zdarzało się przekręcanie gdzieś na koncertach. Pamiętam, że kiedyś wchodzę na scenę i słyszę przed państwem Błażej Sutkowski. I wtedy wiedziałem już, że nadejdzie ten dzień. Nie, jakoś tak wyszło i no chyba po prostu taka potrzeba gdzieś stworzenia własnej twórczej przestrzeni. Ostatnio z Melą Kotaluk się widziałem i ona mi powiedziała, że odkąd zaczęła być Melą Koteluk, to tak czuła jakąś nową energię też. Okay. I ja też trochę tego doświadczam. I jest to strasznie takie zaskakująco przyjemne, więc... Ja też nie mam najłatwiejszego nazwiska, ale czas moich... A jest bardzo charakterystyczne. Jest bardzo charakterystyczne i ksywogenne, ale czas moich ksyw minął razem z ostatnim rokiem licealnym. Jak... Chcesz się pochwalić swoją ksywą licealną? Czy... Pewka. Do dziś, jak widzę się z Thompsonem czy z Łozo na przykład, których poznałem w ostatnim roku licealnym na festiwalu Gama, okay, to oni do dziś mówią do mnie Bigos. Bigos? No okay, tak, no tak. Nie jest to problem, ale nie o tym. Nie o tym i nie o mnie dzisiaj. Szanowni Państwo, Lesman jest z nami, a muzycznie będzie jeszcze z nami Gono, a zabrzmi Karma. Jesteś moją karmą, chciałbym cię żyć, ale nie jest to za darmo. Chciałbym cię mieć, ale nie wiem, czy jest warto. Moja karma staje jak głodny batalion przed ostatnią wartą. Rachunek za to, co robiłam ci od dawna, niezapłacony mandat. Jestem awaria, a ty komisariat. Brak odpowiedzi, gdy patrzysz jak PRL-owska lampa. A teraz stoję tu nagi i czekam na wyrok. Może zrozumiesz, że biegłem do ciebie przez poligon i w huku bomb nie słyszałem, co do mnie mówiłaś. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Moja karma, przy tobie zawsze z opuszczoną gardą. Ciągłe powroty, choć myślałam, że są za mną. Gubisz trop, kiedy tracisz zasięg moich ramion. Możesz wygrać wojnę, ale zostaw mnie już samą. Jesteś moją karmą, adrenaliną, która nigdy nie była za darmo. Niewykasowane zdjęcie i ściśnięte gardło. Moja karma, biłeś się z nieuzbrojoną armią i nadal trzymam wartę, choć chyba nie było warto. A teraz stoję tu naga i czekam na wyrok. Może zrozumiesz, że zbiegłam do ciebie przez poligon i w huku bomb żadna z moich modlitw się nie przebija. Moja wina, moja bardzo wielka wina. A teraz stoję tu naga i czekam na wyrok. Może zrozumiesz, że zbiegłam do ciebie przez poligon i w huku bomb żadna z moich modlitw się nie przebija. Moja wina, moja bardzo wielka wina. A teraz stoję tu naga i czekam na wyrok. Może zrozumiesz, że zbiegłam do ciebie przez poligon i w huku bomb żadna z moich modlitw się nie przebija. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Lesman jest ze mną, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Około hip-hopowo. Tak, ale to przez Gosię, przez Gono. Ona ci to zrobiła. Ona mi to zrobiła, no. Z Gosią się super pracuje. W sensie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że z kimś jest... innym gorzej, tak? Nie. To po pierwsze, a po drugie, że Gosia gdzieś tam narzuca siebie, bo absolutnie tak nie jest, ale uwielbiam pracować z ludźmi, to po pierwsze, i zauważyłem, że bardzo mi się zwiększa i przyspiesza decyzyjność. Okej. Okay. Wiesz, że jak z kimś pracujesz, to nagle nie przeszukujesz tej biblioteki brzmień przez 3 godziny. No a może jednak inny pstryczek. No w sensie z Gosią mam jakieś takie dziwne szczęście, że jesteśmy w stanie serio w jedną sesję zrobić cały numer. No to jest jakaś spójność estetyki, wyobraźni, emocji być może. No jakaś taka chyba energia i gdzieś to się u nas bardzo dobrze dobrało. I nawet przez to, że to co robi Gosia na co dzień jest tak różne od tego, jakiej muzyki ja słucham i co samemu robię. A, to też cię... Jakieś takie ciekawe przetarcie, wiesz, zachodzi. Wysuwa z tej takiej skrzynki komfortu. Zdecydowanie, no ja to bardzo lubię. Musisz zejść z wygodnej kanapy. Tak, Gosia mnie kładzie na gwoździe i okay. każe... No ale wynikają z tego bardzo ciekawe rzeczy. Stylistycznie jest inaczej niż w poprzednich utworach, które słyszeliśmy. Ale czy Lesman nie daje jednak tego mianownika wspólnego kompozycjom? Ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że daje. A dziękuję bardzo. A co jest dla ciebie mianownikiem? Nie wiem, czy to był komplement. Okej. Czyli jest tak samo źle. No właśnie, może to różnie odbierać. A widzisz, nie, jak, oczywiście to był ze mnie, że odebrałem to od razu pozytywnie. Tak, bo widzisz, ja taki dobrosły dziennikarz po prostu, który, wiesz, próbuje cię naprowadzić na tą ścieżkę. Widzą państwo, artyści, egocentrycy. No, dokładnie. Nie, to oczywiście był komplement, tak. Okej, no teraz już ci nie wierzę. Musimy to przerwać piosenką. I wiesz co, tak może w ogóle rozluźnimy atmosferę i udamy się na tak zwany neutralny grunt. Czego słucha Lesman? Czego ja słucham? A, może Lesman tego nie słucha, tylko słucha tego Błażej Sudnikowicz. Lesman i Błażej Sudnikowicz słuchają tego samego. Ostatnio znowu dużo Radiohead. Hania Rani fajny single wypuściła. O, a zabierzemy ludzi do tych... Super numer. To zróbmy to. Okej. I know I'm so lost. Błażej Sudnikowicz, czyli Lesman, jest z nami. Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Troszkę odpoczęliśmy od muzyki autorskiej, ale to bardzo dobrze, że jako artysta masz czas na słuchanie i poszukiwanie i że coś na ciebie wpada, bo są ludzie, którzy naprawdę są odcięci i nie dlatego, że nie lubią muzyki, czy jej poznawać, tylko albo, wiesz, zajętość zawodowa, albo jak wyjdą ze studia, jak kończą trasę koncertową, to lubią ciszę. Ja się tak w ogóle tym ludziom nie dziwię. A ty jak masz? Masz momenty ciszy, czy starasz się jednak otaczać dźwiękiem? Póki co wciąż kocham muzykę i nie ma dnia, żebym nie słuchał czegoś nowego. A w aucie szum, czy jednak muzyka? Muzyka też, tak. Muzyka. A słuchawki, czy głośniki? W mieszkaniu zawsze staram się jednak na głośnikach słuchać, ale bardzo dużo słucham muzyki na słuchawkach właśnie przez podróże. No, dzisiaj to popularne jest wśród młodych ludzi, że jednak dzielą się swoją muzyką z telefonu. Tego nie jestem w stanie jakby do tego się przyzwyczaić i nie wiem, dla mnie w ogóle taka kultura dźwięku i kultura ciszy jest bardzo ważna. No, przed chwilą powiedziałem, że ciągle słucham muzyki, tak? Ale z drugiej strony jakby też rozumiem to, o czym mówisz i jest to dość intymny proces mimo wszystko, nie? Że jeżeli jeszcze druga osoba godzi się na te dźwięki, to rozumiem, że słuchamy sobie razem, ale narzucanie swojej estetyki czy swojego nastroju na przykład w danym momencie innym użytkownikom przestrzeni publicznej, no wydaje się... Że to tak jak z jedzeniem, nie? Są osoby, które na przykład dla niektórych jedzenie, spożywanie pokarmu jest intymną pewną czynnością i na przykład nie robią tego gdzieś, wiesz, nie wiem, w pociągu sobie nie otwierają czegoś do jedzenia. Ja dziwię się... Chyba kwestia kultury po prostu człowieka, mi się wydaje. Może. Ja dziwię się pomysłowi z Pendolino, gdzie, wiesz, wszyscy są tak ważni, że każdy może zamówić sobie danie po prostu tam, gdzie jest. I teraz osoba, która jest obok, po prostu nie ma możliwości się odizolować od zapachu kotleta. Wiesz co, ja może jestem starej daty, ale jak zawsze myślę o tej drugiej osobie. To ma swoje plusy, myślę, i minusy. No tak. Ale no, chyba nie zrobiłbym komuś czegoś takiego, że wiesz, że teraz wąchaj moje jedzenie. Wąchaj mojego kotleta. Wąchaj mojego schabowego, nie? Zabrzmia jak jakiś eufemizm. Nie, absolutnie nikomu czegoś takiego, wiesz, bym tak nie robił. I tak, to samo z muzyką. To samo, nie? Chyba z wydaje muzą mi się, to po prostu takie niekulturalne, najzwyczajniej w świecie. Zabierzemy państwa teraz całkiem kulturalnie do dźwięków Lesmana. A państwo oczywiście mają możliwość zmienić stację, ale dlaczego mieliby państwo to robić? Natalia Grosiak, Lesman, to nie jestem ja. Jestem ja. i będę tam, gdzie zawsze. Inni gasną, ty wciąż błyszczysz. Ja tobie też nie zgasnę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Błażej Sudnikowicz, Lesman, jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, w której z tych ról, które niż pod którymi się podpisujesz, czujesz się tak zdecydowanie najbardziej komfortowo? Zawsze naostrzony, że wszystko gra. Czy jako dydaktyk? Czy jako tekściarz? Czy jako kompozytor? Czy może z gitarą w ręku? Wiesz co, no, najwięcej na pewno czasu poświęciłem na grę na gitarze. Okej. Więc tutaj myślę, że mam największe umiejętności, ale z drugiej strony gdzieś czułem w pewnym momencie, że już przestaje być to aż taka kreatywna praca. I jeżeli miałbym powiedzieć, co teraz mi sprawia największą radość, to zdecydowanie songwriting. I ten, ten proces kreatywny, nawet już nie produkcja, chociaż to też potrafi być bardzo kreatywna rzecz, ale często umówmy się, że są po prostu te godziny szukania i, tak. i już troszeczkę przybijanie takiego, gwoździ po prostu. Trochę tak. Staram się, żeby to nie było rzemieślnicze, również w odczuciu, żeby ten proces po prostu był jak najbardziej ekscytujący. Natomiast songwriting wciąż to są te momenty magii i tego, że gdzieś coś nagle, chmury się rozstępują i promienie słońca nagle się wydobywają. No, no właśnie, no to powiedz, według ciebie, to jest tak, że my ludzie mamy tę kreatywność wbudowaną, czy jesteśmy raczej jak anteny i zbieramy to faktycznie gdzieś, nie wiem, z kosmosu, z poprzednich żyć, z myśli innych osób? Ja myślę, że odpowiedź B zdecydowanie. To że, kontrowersyjnie. Dla mnie w ogóle muzyka jest o komunikacji z ludźmi. I ja nie wierzę w to, że wiesz, że to jest po prostu, że jesteśmy takimi jednorazowymi nadajnikami i że coś do nas przychodzi znikąd, nie? Tylko, nie wiem, ja w ogóle wierzę w kosmogonię i jest na to wiele też dowodów, że, nie wiem, w ośrodkach gdzieś tam starożytności, nie mających ze sobą kontaktu, powstawały podobne dzieła sztuki, podobne rzeźby, podobne wierzenia. I wydaje mi się, że jest taka komunikacja ani niewerbalna, ani werbalna między ludźmi. Może to, że, nie wiem, pewne dźwięki do nas przychodzą w podobnym momencie, to jest właśnie tego kwestia. Może tak. A może to kwestia systemu równomiernie temperowanego i te 12 dźwięków no to tak. Zdecydowanie za mało. Nie jesteśmy w stanie. No, właśnie, no, bo ja w taki bardzo, bardzo intelektualny sposób staram się zracjonalizować, dlaczego wszystkie współczesne hity są na starych akordach oparte. Nie. Tak, tak. Pewne przełożenia tutaj harmoniczne jednak chyba są tak zakorzenione, że też one powodują przyjemność, że właśnie być może czujesz się komfortowo, to cię nie zaskakuje. Wiesz, taka bezpieczna droga. Znaczy, ja cały czas ten proces, kiedy te dźwięki przychodzą skądś i nie wiem skąd, nadal się tym cieszę. I nie zabieram sobie tego, że to jakby się dzieje na takim poziomie intuicyjnym. Nie rozbieram tego na czynniki pierwsze, nie nazywam tego procesu, nie chcę sobie tego robić, bo ja generalnie mam raczej tendencję do mocnej analizy. Okay. Natomiast mam takie, wiesz, sceptyczne też przemyślenia, że w ogóle, wiesz, to dlaczego muzyka jest dla nas taka istotna, że to, nie wiem, są jakieś takie skoki dopaminy, od których się uzależniamy i że można to wszystko, wiesz, rozebrać. Dla nas, czyli dla artystów, czy dla nas, czyli dla ludzi, według ciebie? Dla odbiorców, nie? Samych, że to można gdzieś sprowadzić, wiesz, do poziomu hormonów, nie? Tylko po co sobie to robić? Ja gdzieś zawsze staram się wierzyć w coś ponad, wiesz, tę przyziemność i nie chcę się tego pozbywać. Ja nie będę ci tego odbierał. Dzięki. Nawet nie spróbuję. Ale Lesmanowi czy Błażejowi? O, dobrze. Zobacz. Podłapałem trochę. Tak, temperujesz tutaj. Równomiernie. Ostrze swojego dowcipu. Czy chciałbyś odesłać nas do dźwięków, które nie tyle zachwyciły cię ostatnio, co były jakimś być może katalizatorem, jakimś triggerem dla młodego Lesmana? Dla Błażeja, który nie wiedział, że będzie Lesmanem. Dla Błażeja, który nie wiedział, że będzie Lesmanem? To niektórych będzie pewnie mocno odstręczać od słuchania mojej muzyki, ale pamiętam, jak w liceum ktoś mi puścił A Rush of Blue to the Head, Coldplay, i to było dla mnie czymś takim, że szczególnie numer Klaks, że wiesz, jakby można połączyć gdzieś tę rockową estetykę z ambientem jakimś takim, nie wiem. Pamiętam, że to na mnie jakieś takie duże wrażenie zrobiło i też produkcja tego albumu, więc... A czy dziś, gdybyś miał to puścić, włączyć sobie, to czułbyś, że taki, wiesz, lekki wstydzik, że jak to się mówi, guilty pleasure z przeszłości? Nie. W sensie, wiesz co, ja... A odważyłbyś się zrobić to słuchaczom? I zabrać nas w te dźwięki? Oczywiście, słuchajmy Coldplaya. Jak najbardziej. Nie, wiesz co, jeżeli coś nas przeniosło, nie? No tak. Ostatnio widziałem... Nie wybieramy portalu. Tak, wiesz, ostatnio bo była Avril Lavigne w Polsce, nie wiem, czy wiesz, gdzieś w Łodzi chyba miała koncert. I widziałem na story mnóstwa gdzieś moich znajomych muzyków, którzy się przyznają, wiesz, że słuchali tego, że ta pierwsza płyta gdzieś, wiesz, była dla nich istotna. I to jest super, że się ludzie w ogóle nie wstydzą, jeżeli po prostu ktoś był w stanie swoją muzyką kogoś przenieść na chwilę gdzieś, to jest super wartościowe i chyba nieważne, wiesz. Także mogę mówić o muzyce, nie wiem, Debussy'ego, tak? Albo w ogóle jakichś alternatywnych, już zupełnie niszowych kompozytorów wyszukiwać. Ale taka, wiesz, pierwsza myśl, że liceum, to gdzieś ten Coldplay jako pierwsza myśl mi teraz przyszło. Choć dobrze. Pewnie jak będę słuchał tej audycji, to będę... Ja to biorę, słuchaj, biorę to i zabieram cię, tak, i będziesz się wstydził już później. Już nigdy nie posłucham, wiesz. No a państwo teraz, proszę bardzo, w nagrodę. Błażej Sudnikowicz, Lesman, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, producent. Człowiek. Songwriter. Człowiek, orkiestra, można by powiedzieć. I jeszcze dydaktyk, wykładowca jest z nami. Dobry wieczór. Wykładowca, dydaktyk brzmi strasznie. Tak? No, nie? Taki ważniak, nie? Wiesz co, ja pochodzę z rodziny, w której moje trzy siostry są nauczycielkami do dzisiaj i są starsze ode mnie tak do 20 lat, powiedzmy. Okej. I ja dorastałem w kulcie nauczyciela. Dla mnie w ogóle osoba, która, wiesz, kończy Akademię Muzyczną, po pierwsze wykazuje się konsekwencją, samozaparciem, wiesz, jednak pociągami do masochizmu. Intelektualnymi zdolnościami, bądź co bądź. No a jak już ktoś tam zostaje i jeszcze ma na tyle po tej edukacji miłości do muzyki, żeby jeszcze się dzielić z kolejnym pokoleniem, no to dla mnie to jest coś niesamowitego. Więc to kochane, że masz do tego takie podejście. Nie, niepoważnie. To także ja nie kpię, tylko mówię o tym z dużą dozą szacunku. Naprawdę. Cieszę się. Wiesz co, ja czasami, może tak wiesz, tutaj trochę może kokietuję, ale mam czasami taką obawę, że wiesz, przedstawiając to jako taką pewną markę, że to może raczej gdzieś ludzi dystansować, nie? Się robi zbyt poważnie. Może czasami wypada być po prostu poważnym i zaakceptować, że wiesz, że dobrze wyglądasz w garniturze na przykład. Why i... so serious, son? No dobrze, ale jako wykładowca jesteś w takim, wiesz, kosą, czy raczej głaskającą postacią? Wiesz co, ja myślę, że to jest kijek czy marchewka? Stara prawda dobrze znana, że nie ma nic gorszego niż młody wykładowca, nie? Jakby pojawia się chyba taka nadgorliwość na początku. Ale nie, ja nie mogę się sam wypowiedzieć na ten temat. Musiałbyś się spytać moich studentów. I... No dobrze, jeżeli ktoś z Państwa zna proszę studentów pod numer dotkniętych przez lekcje, otwieramy... przez zajęcia z naszym gościem. Otwieramy to... linię otwartą. Proszę się nie bać, proszę dać znać, co tam się wyprawia. Zanim pójdziemy spać, to jeszcze chciałbym cię zapytać, jak się odnajdujesz w... Bo mam wrażenie, że jesteś taką starą duszą w nowoczesnym świecie. Jak się odnajdujesz, wiesz, w tej rzeczywistości, która z wirtualną łączy się w zasadzie w taki sposób, że trochę zacierają się granice? Wiesz co, ja wychodzę zawsze z takiego założenia, że ciekawe jest i raczej sprzyja komunikacji z innymi ludźmi w momencie, kiedy staramy się odnaleźć w pewnym systemie, niż, wiesz, po prostu narzekać na niego i go, i go burzyć, więc to wszystko, co się pojawia i te zmiany, które się pojawiają w social mediach, traktuję raczej jako taką, jako wyzwanie, jako kolejną przestrzeń, gdzie można, wiesz, po prostu wyrażać się kreatywnie. Kurczę, to w jakiś sposób popycha znowu do wychodzenia ze swojej strefy komfortu, jest bardzo rozwijające i tak naprawdę od nas zależy, co z tymi narzędziami zrobimy, nie? Bo można iść w jakiś taki cringe tiktokowy, a można też tego TikToka prowadzić, czy inne social media w naprawdę wartościowy sposób, więc... Okej. No, takie mam podejście do tego. Czy to jest sposób na popularność dzisiaj w sytuacji, gdy ciężko wygrać jest z półnagą panią albo z młodym, pięknym, puchatym kotkiem? No tak, ale ja też wierzę w to, że ludzie sami odczuwają, jak są, wiesz, przebodźcowani pewnymi rzeczami, pewnym kontentem i, wiesz, jakby też widzę, jak ludzie, jaka publiczność słucha mojej muzyki, że jest to również młoda publiczność i są wrażliwe, uwrażliwione osoby, które potrzebują takich dźwięków i myślę, że to zawsze będzie, nie? Że jakby bez względu, niezależnie od czasów, zawsze znajdzie się pewna publiczność, która będzie potrzebowała pewnych rzeczy. Jeżeli tego nie będzie dostawała, to pojawi się artysta, który przemówi im tym językiem, zapewni, nie? Tak? Po prostu. Okay. I myślę, że nie ma co się za bardzo zastanawiać nad tym, jaka jest tendencja, bo nie wiem, dla mnie nigdy popularność nie była istotna, tylko gdzieś komunikowanie się w swój sposób do ludzi, którzy chcą po prostu, nie wiem, słuchać. No i teraz ci wszyscy studenci będą cię słuchać i po prostu zrezygnują z autopromocji, z głupawych filmików na TikToku i nie wiadomo, jak to wpłynie na ich ekonomiczne życie, ale będą musieli z tym no żyć. Tak, może jestem idealistą kolejnym i może tutaj robię komuś krzywdę tym, ale nie wiem, wydaje mi się, że to myślenie, ono się gdzieś tam nie kłóci z byciem realistą i byciem pragmatykiem, nie? No bo no, na pewno te narzędzia są istotne i myślę, że to, co raczej chciałbym, żeby zabrzmiało w mojej wypowiedzi, to to, że można w ciekawy, interesujący sposób wykorzystać te narzędzia, I zależy to od nas i raczej nie dawałbym się, wiesz, tak ściągnąć pewną konkretną stronę tylko dlatego, że widzimy, że coś przeważa, powiedzmy, w takim medium, nie? Społecznościowym. No tak, wszyscy mamy swoje miejsce na planecie Ziemia. Ostatecznie prowadzimy naszą telewizję, to jest super, nie? Mm? Że wiesz, to jest twoje TV. Trochę tak. Trochę TV, a trochę pamiętnik. Trochę złote myśli czasami. Trochę tak, no. Znaczy z tym moralizatorem. A czasami to... księga gości. Księga gości, no. Ja raczej takich moralizatorskich rzeczy nie do końca lubię, chociaż sam mam chyba tendencję do wypowiadania się w tym tonie. Możesz mówić ludziom, jak mają życie, ale oni tak będą żyć po swojemu. Także... No, mam nadzieję. Ja mam nadzieję, że my też będziemy żyć po swojemu i mam nadzieję, że po swojemu będziesz nadal tkał swoje dźwięki i że ta lista fantastycznych wokalistów będzie się tylko powiększać. A dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzięki wielkie za zaproszenie. To już ten moment. Pora spać. Lesman, Sandra Mika. Dobrej nocy. Znów za łatwo poddałaś się w kąt.